Europa FM, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Zeci de mii de pelerini au sosit încă de ieri la mănăstirile din vestul țării, unde au loc slujbe și procesiuni impresionante de Sfânta Maria. La malul mării astăzi este marcată Ziua Marinei. Vom avea nave militare străine, avem și militari din Statele Unite, din Ucraina și din Italia, în garda de onoare care va defila pe faleza din Constanța. Vinieta pentru mașinile care circulă în capitală și care nu sunt înmatriculate în București sau Ilfov, propusă de edilul Gabriela Firea, stârnește mari controverse. În condițiile în care acest cost este suportat numai de anumite persoane pe un criteriu geografic și de altele nu, este discriminare. Și de la 1 octombrie, bacșișul pe care românii îl lasă la baruri sau restaurante ar putea fi trecut pe nota de plată. Chelnerii vor fi impozitați pentru aceste venituri. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Începe așadar mini-vacanța de Sfânta Maria. Cei mai mulți români au 4 zile de vacanță. Astăzi, de adormirea Maicii Domnului, este zi liberă prin lege, iar guvernul a acordat zi liberă și mâine pentru bugetari. Mini-vacanța înseamnă pentru unii distracție, pentru alții pelerinaje și rugăciuni. Zeci de mii de pelerini au sosit încă de ieri la mănăstirile din vestul țării, unde au loc slujbe și procesiuni impresionante. La Nicula, în județul Cluj, și la Maria Radna, lângă Arad, oamenii vin să se roage la icoane, despre care cred că sunt făcătoare de minuni. O ascultăm pe Liliana Nicolae. La Nicula, poenile din jurul mănăstirii sunt pline de corturi ale pelerinilor. Au venit din toată țara, ba chiar și din străinătate. Noaptea trecută, slujba s-a încheiat în jurul orei 2 și s-a terminat cu o procesiune în jurul bisericii. Icoana în jurul căreia s-a dezvoltat pelerinajul a fost pictată în anul 1691. Există mărturii ale militarilor austrieci, potrivit cărora icoana Maicii Domnului de la Nicula a lăcrimat între 15 februarie și 12 martie 1699. Se află două dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din vestul țării în preajma sărbătorii de Sfânta Maria, Mănăstirea Basilica Papală Maria Ratna și Mănăstirea Hodoș Bodorog. La prima dintre ele, slujbele speciale, care se țin în 5 limbi, au început încă de sâmbătă trecută. Noaptea trecută însă, la Hodoroc Bodorog, a avut loc procesiunea Drumul Crucii. Credincioșii parcurg în total 4 km și opresc la cele 14 cruci, unde aprind lumânări și se roagă. Este sărbătoare mare astăzi la Malul Mării. Mii de militari ai forțelor navale române, dar și ai forțelor NATO, vor participa cu zeci de nave și aeronave la festivitățile de Ziua Marinei de la Constanța. Spectacolul naval, la care va asista și președintele Klaus Iohannis, va fi urmărit de cel puțin 10.000 de turiști și localnici, potrivit estimărilor organizatorilor. Ghiulfer Predescu relatează. Evenimentele de Ziua Marinei sunt dedicate navei Școală Mircea, care a împlinit în acest an 80 de ani de când servește forțele navale române. Sărbătoarea începe cu ridicarea uriașului drapel românesc și salutul cu cele 21 de salve de tun de pe mare. În spectacolul naval vor fi introduse noi secvențe de luptă, spune colonelul Corneliu Pavel de la Marina Militară. Vom avea nave militare străine, avem și militari din Statele Unite, din Ucraina și din Italia, în garda de onoare care va defila pe faleza din Constanța. Demonstrațiile navale sunt așteptate cu sufletul la gură, mai ales de către copii. Spectacolul naval, observat de pe faleză, va avea scene de luptă împotriva unor amenințări pe mare, cu scafandri, cu parașutiști, embarcațiuni rapide inamice care vor ataca uscatul, dar și infanteriști care vor trage cu mitralierele contraatacând de pe uscat. Iar din cer vor reacționa elicopterele Puma Naval, aeronavele MiG-21 Lancer, F-16 și aeronave ale partenerilor italieni și americani, Eurofighter, Peo Poseidon. Au fost pregătite și jocuri marinărești, iar în portul Tomis, Sindicatul Liberal Navigatorilor va organiza după amiază concursurile pentru marinarii civili. Spre seară, fanfara militară a Marinei Române va concerta pe faleza cazinoului, după care, împreună cu marinarii militari, se vor retrage cu torțe. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Mobilizarea a autorităților în această mini-vacanță, peste 20.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri vor fi la datorie în acest weekend prelungit. Are amănunte Laura Dori. Peste 75.000 de oameni sunt așteptați la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, iar la Constanța, la festivitățile de Ziua Marinei, vor asista aproximativ 20.000 de persoane. În toată țara, aproape 7.200 de polițiști și 5.000 de jandarmi vor asigura zilnic ordinea publică. Polițiștii rutieri scot la pândă peste 300 de radare în mini-vacanța de Sfânta Maria. Și la frontieră vor fi aduși mai mulți agenți, afirmă purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General de Poliție, Georgian Drăgan. Așteptăm la valori crescute ale traficului, inclusiv în punctele de trecere a frontierei, astfel că la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne au fost dispuse măsuri de suplimentare a efectivelor care își desfășoară activitatea în aceste puncte. Astfel că în această perioadă, aproximativ 4.000 de polițiști de frontieră vor acționa permanent pentru a asigura un timp de reacție mai rapid și pentru a asigura trecerea frontierei într-un timp cât mai scurt. În teren vor fi 4.600 de pompieri și paramedici. 10 elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație vor survola cele mai aglomerate rute. 7 aparate sunt pregătite pentru a interveni în caz de urgențe medicale. A fost deschisă circulația pe cei 22 de kilometri ai lotului 4 al autostrăzii Lugoj-Deva. Compania de drumuri a ridicat parapetele de beton ce bloca accesul pe bretelele de ieșire de la nodul Ilia, care face parte din lotul 3, fără ca unul dintre constructori să semneze procesul verbal. Până la recepționarea lucrărilor de pe lotul 3, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va asigura desfășurarea circulației în condiții de siguranță pe cei 800 de metri preluați, anunță instituția. Lotul 4 al autostrăzii Lugoj-Deva este parte integrantă a coridorului 4 paneuropean. După deschiderea circulației pe cei 22 de kilometri noi, avem în total 829 de kilometri de autostrăzi. Vinieta pentru mașinile care circulă în capitală și care nu sunt înmatriculate în București sau Ilfov, propusă de edilul Gabriela Firea, stârnește controverse. Din ce în ce mai multe voci susțin că măsura ar fi discriminatorie și neconstituțională. Șeful Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ostoloș Ciobo, susține că vinieta de acces în București, așa cum a fost prezentată de primărie, este discriminatorie. O vinietă pentru reducerea poluării poate fi impusă legal în funcție de gradul de poluare al mașinii și nu pe criteriul județului în care este înmatriculată, susține acesta. Proiectul ar putea fi neconstituțional, este de părere avocatul Valentin Mircea. Mai mult, avocatul amintește de o taxă asemănătoare, cea de stațiune din Mamaia, care a fost interzisă de instanță în urmă cu mai mulți ani. În condițiile în care acest cost este suportat numai de anumite persoane pe un criteriu geografic și de altele nu, este discriminare. Odată, libertatea de mișcare este un principiu și este ideea de discriminare, iar taxa de la Mamaia a fost anulată exact pe aceste motive. Cum anume ar funcționa vinieta potrivit propunerii primarului general, ne spune Mihai Bucureșteanu. Taxa va fi de 10 lei pe zi sau 1.900 de lei pentru un an, a declarat primarul general Gabriela Firea. La prima vedere pot să pară măsuri foarte dure, dar eu spun că sunt insuficiente pentru gradul de poluare la care a ajuns municipiul București. Va fi interzis accesul tuturor mașinilor cu norma de poluare Euro 1 și Euro 2 în centrul Bucureștiului. Cei care au un vehicul Euro 3 vor plăti o altă vinietă în valoare de 75 de lei pe lună sau 900 de lei pe an. Restricția este valabilă pentru zona delimitată de Piața Victoriei, Bulevardul Ștefan cel Mare, strada Mihai Eminescu, calea Șerban-Vodă, calea 13 septembrie sau strada Berzei. Cine nu plătește aceste viniete, riscă o amendă de până la 2000 de lei. De la 1 octombrie, bacșișul pe care românii îl lasă la baruri sau restaurante ar putea fi trecut pe nota de plată. Bacșișul va putea varia între 0 și 15% din suma de plată, iar pe notă vor fi rubrici, astfel încât clienții să aleagă cât vor să lase chelnerilor. Se arată în proiectul de ordonanță pus în dezbatere publică. Pentru chelneri, sumele provenite din bacșiș vor fi considerate venituri din alte surse, așa că vor fi impozitate cu 10%. Anca Grădinaru relatează. Proiectul de ordonanță prevede că se interzice condiționarea sub orice formă a livrărilor de bunuri sau a prestării de servicii de acordarea bacșișului. Cum veți plăti bacșișul? Înainte de emiterea bonului fiscal, restaurantul îi va da clientului nota de plată pe care consumatorul va scrie cât lasă ciubuc. Banii lăsați de clienți în plus aparțin integral salariaților, care vor plăti impozit însă pe el. De 10%, bacșișul va fi înregistrat în contabilitate. Evidențierea ciubucului pe bonul bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrările la domiciliu. Potrivit site-ului Hot News, statul ar putea obține, odată cu impozitarea bacșișului, 15 milioane de lei în acest an și 90 de milioane anul viitor. La final, datele meteo, vreme instabilă astăzi în mai multe zone ale țării, în centrul, nord-estul și local în sudul țării va ploua. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în nordul Moldovei și 32 de grade în Oltenia. În capitală, temperatura maximă va fi de 29-30 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! FC Liverpool a câștigat Supercupa Europei. Deținătoarea trofeului Ligii Campionilor a învins-o la loviturile de departajare pe Chelsea, câștigătoarea Europa League. În finala disputată la Istanbul, londonezii au deschis scorul în minutul 36 prin francezul Olivier Giroud, iar cormoranii au egalat după pauză prin senegalezul Sadio Mane din pasa lui Roberto Firmino. La finalul primelor 90 de minute, scorul a fost 1-1, iar în prima repriză a prelungirilor, FC Liverpool a trecut în avant cu un gol reușit de același Mane, tot din pasa brazilianului Firmino. Chelsea a egalat însă din nou în minutul 101 dintr-un penalti transformat de italianul Jorginho. La loviturile de departajare pentru gruparea antrenată de Jurgen Klopp au transformat toți cei 5 executanți, iar la echipa pregătită de Frank Lampard a ratat tânărul atacant englez de 21 de ani, Tammy Abraham. Să mai spunem că finala Supercupei Europei a fost arbitrată în premieră de o brigadă feminină condusă la centru de Stefani Frapar din Franța. Simona Halep a debutat ezitant în turneul de la Cincinnati. Românca de pe locul al patrulea mondial a avut nevoie de 3 seturi și mai mult de 2 ore de joc pentru a trece de rusoaica Ekaterina Alexandrova, a 43 ani în ierarhia WTA. Scorul a fost 3-6, 7-5 și 6-4 în decisiv, iar Halep nu a avut o evoluție convingătoare după ce se retrăsese în sferturi la Toronto din cauza unei accidentări. Alexandrova a servit 12 ași față de doar 3 ai Simonei, dar a și comis aproape de 2 ori mai multe greșeli neforțate. Cea mai valoroasă jucătoare de tenis română din istorie o va întâlni în optim pe americanca Madison Keys, care a scos-o pe rusoaica Daria Kasatkina. Meciul va începe după ora 17. Simona Halep și-a asigurat până acum un cec de 30.000 de dolari și 105 puncte în clasamentul profesionist, iar în competiția feminină de la Cincinnati sunt premii de 3 milioane de dolari. Își turează Simona motoarele așa un pic mai greu, dar până la urmă sper să atingă formă așa necesară. A fost întotdeauna ea mai diesel așa, cel puțin primul meci niciodată n-a... Dar vorba ta, când, în momentul când o să-și tureze motoarele, va merge până la final, sunt convins. Pe de altă parte, de câte ori joacă Liverpool, sunt meciuri din alea, nu știu cum să le spun, care pe care. Așa, da, aseara, să știi că a fost ruletă până la urmă, pentru că s-a decis la urma urmei câștigătoarea la ultima lovitură de departajare. Deci putea fi oricare dintre cele două. Nu puteți spune că a fost una mai bună decât cealaltă. Corect. Mulțumim foarte mult pentru informații. Începe deșteptarea de vară. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Cred că aceste acorduri vor trezi deja amintiri de aseară. De pe Arena Națională, a patra oară, când băieții ăștia vin în România, și trei lucruri mi-au atras atenția. Donația pe care au făcut-o pentru primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, 250.000 de euro oferiți acestei campanii Dăruiește Viața. Al doilea lucru care mi-a atras atenția, au cântat o piesă Iris, De Vei Pleca. Vom asculta melodia imediat. Așa. Și al treilea lucru, mă uitam la comentariile de pe Facebook ale celor care au fost la concertul de aseară și îmi spuneau că au îmbătrânit frumos cei de la Metallica. Da, bine, dacă se poate spune că au îmbătrânit, dacă îi compari cu cei de la Rolling Stones, sunt chiar puști cei de la Metallica sau cu cei de la AC/DC. Au cântat foarte bine, au interacționat nemaipomenit de bine cu publicul, toată lumea era încântată de prestația lor. Au spus că e cea mai bună de până acum. Ei au cântat prima oară în 99 pe Lia Manoriu, ai fost tu la concert. Da. Apoi au revenit în 2008 pe stadionul Cotroceni, în 2010 au cântat la Romexpo și din nou pe Arena. Da, la Romexpo au cântat mai multe trupe, a fost The Big Four, iar la concertul din Cotroceni am fost, dar am înțeles că s-a auzit foarte bine. spre deosebire de aseară, când au fost nici probleme. Din cauza acusticii stadionului, nu din cauza lor. Oricum, felicitări celor